Oraya gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan ona şöyle seslenildi. Ey Musa! Şüphesiz ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım.